La temàtica de les nostres cançons, bueno, són, la majoria són crítiques socials i rotllos de comportaments humans i sentiments, i les que són les coses que realment et fan moure, no? Te lo dije, te advertí. Que no te deja ver antes.